शिवशक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्याम् हरिहर विरिञ्चादिभिरवि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवदि जननी जननी जगमनी अगमनी जननी जननी जगमनी अगमनी जगत्कारणिनी परिपूरणिनी जगत्कारणिनी परिपूरणिनी जगत्कारणिनी परिपूरणिनी जननी जननी जगमनी अगमनी जननी जननी जननी जननी பணிந்தே துவதும் மணி நே நேத்திரங்கள் மணிந்தேசுவதும் மணி நேத்திரங்கள் சக்தி பீட்டமும் ಜಗಮ್ಮೀ ಅಗಮ್ಮೀ.